و هم یخصمون اور حال داره چې دای باد یو بل سره جګړې کوي دای باد یو بل سره دعا او شرا کوي اغستل خرصول دای بناسوی په مجلسونو کې ګپونه بلګي دای با کالی تناسوی روټه نوړای به خپل تنیزی کې چې قیامت پشي اغه زینب اغه نوړای ختم شي دو کسانو په میس کې کپڑا چوری نبی علیہ السلام وی یو با بیا کوي بل بیا خپلی لا تروسا پوری بیا با پوری شوی نی اغه تان با خون شوی نی چې قیامت پشي کوم ځای کې چې څوک په هغه ځای کې په پاتې شي دا باندې چې کله مکه نبوه مې ورته چې څنګه ورته نا که څوک په بازار کې کپڑے اخلي او خرڅي یا نورې سوداګانی کوي یا نور کارونه کوي بس چې قیامت سره حق ده یا خدای ز پورته ځم کې نه ځغه ځای پورته یې په هغه ځای باندې څنګه پدوي راغون دي په هم یخصمون اور حال دا دی چې دی بابیا شرات دی او بل سره غتن او قرضول په بازارونو کې ښا دا یخصمون ګره عبارت دی تبایعون دی خرید او فروخت دی فلا یستطيعون طاقت فن لري دا خلق توصیتن د وصیت کو نور دی زه تاسو ته وصیت کو نشي او ولا اله اهلهم او نبقرن وقلتا يرجعون واپس شي دی بازارونو پوچ کوم ځای سوتن الله تعالی وی دا چې ناڅا په قیامت راولم چې په اپ کا ځای کوم ځای سوتې پاک ځای باندې مونږ شو خبر مطلب اللهم انك وآية لهم عدو دليل دليل دفارة الأرض الميتة تزمك أجدا أخيناها جدا منغا تعذبو بباران سرا وأخذنا منها روبا سمن دي زمكنا حبا غلي فمنه بعض دي غلون يأكلون خريدا انسانان اور دارن دي حيوانات طول خري وجعلنا فيها پیدا کري دي من دي خلق دفارة تدي زمكة دي جنات باغنا من نخيل دي تجرو وانا دي انجرو وفجرنا فيها روان کري دي من تدي زمكة دي من العيون چيني چې کله باران نه نیږي چې نو نه هنه په وو باندې دی د خپل پټي وکړي لیاکلو پیدا مکل دا باغونه سره پارا لیاکلو من سمری هی دې د پارا چې دی کوکري من سمری هی می وی کمه وی وی چې حاضرې دی په وو سره و ما عملت هو او نه دی جوړې کړي دا می وی ای دې هم دا سنو دې او یا معنا و من ما عملت هو کوکري دوی د هغه څه نه چې جوړ کړي دا سنو دې چې ترکیب په کې راو سره دواړه معنی نه درته کوي افلا یشکرون آیا دی شکریہ نا دا کئی یعنی شکریہ دی ادا کی سبحان اللذی پاکی دا حق ذات نرا خلق الازواجا چه پیدا کری دی تمامی جوڑی اور انواع کل لہا تولی مما دا حق سزننا تم بکل عرضو چه زرغنی عزمتا و دیکی کمی وی دی کدانی دی بھوٹی دی حر سے چلی پائی کہ اللہ جوڑے پیدا کری دی ومن انفسهم او دارنگیت جن سنو ستا سنو اندن سنو ستا سنا نارین زنانا ومن ما دا حق سزننا لا یعلمون چه تاسو نفی جنے چه غتم قبو کی حیوانات کی منفتن خبروں میں گیتو لکے اللہ جوڑے پیدا کری دی و آیت اللہم اولوی دلیل دا وحدانیت دا اللہ استاثر پارا اللہ رشبدا نسلق منہو چرا کاغو منگا دا دشبینا النہار رز ورز را ساغر رنا دا ساغر دلیلی کو فیضا هم مسلمون نا ساتا دا خلق داخل شی پات یارکی یعنی تیارکی پاتی شی و الشمس و نور تجری دے چلی گلی مستقر اللہ حق وقت مقرر اقبل پوری چکم وقت دا دید پارا مقرر دے میعاد مقرر دے ذالکا دا رفتار دے دین و تقدیر العزیزی دا اندازه جوړه کړي د چا دا هغه ذات ته چې زورور العلیم اور عالم دی په هر صدا دی والقمر اسوما قدرناه مقرر کړي دی موږ د دې اسوما د پاره منازل اتویش منزلنا حتا عاده تر دې چې وګړي د اسوما تل عرجون القديمه په شان د ډانډ دی زور ډانډ کې نه جوړ شي لشمس ندا نور چې یم بغي مناسب دی دی نور د پاره ان فطر کل کمر چې ډانډ کې اسوما وللیل او نشپا سابق النهار لاندې کې دی چې پرودی جی او په بریش په سره ولې دی او کله نهار یو د دینه چې فلکن پاغه مدار خپل کې یزب هم لامبو او هی حرکت کوي په مې له پاره ځان له مدار د نور په ځای و آیت اللهم او دلیل دې خلق را پاره دا الله په وحدانیت داري ان حملنا ذریتهم شما پر کړو هغه پلاران او نیتان دې ذریه مان اولاد د خپل تر نظر اپلاران دا غي اولاد زمون په نظر خپلاران دي فل فل کې مشهوري په هغه ډېرې د تکي د حضرت نوح عليه السلام ډېرې ابي چې پای جما دا تمام نوع انساني باغي کې تکري هغه کوم شران یو ته شران دي ما سره شوی او خلقنا لهم پیدا کړو موږ د دې د پارا من میس دي په شان دي چا دې بیړو د دې په شان ما هغه سيزونه ير کبون چې دې سړي دي باغي چا خو خان او نړۍ او دارنګ د لارې موټرې په هوا کې او په مخ کې وان نشاکو قومون نقرقهم غرق وقتوئی لرا پدی سمندرونو کے فلا سریق لهم نبی فریاد رد دی دفارا ولا هم ينقضون او نبی بچ کلیشی یا لحسلاسو لیم نیشی اللہ رحمتا مگر دوجی در احمد مننا زمننا ومتان او دمزی ورکولنا الہین تر یو وقت پوری ما دی بچ کلی دبیدونا و ازا قید لهم کلی چوئی لشدویتا اتخوتا زان بچ گئے ما دا حقا غار نبین آئے دی کم چه مخد استاس را دی جاغا خیرت تے و ما خلفکم او سچ استاس انروس دی دنیا دی دنیا دا عذاب یا ما بین آئے دی کم نا دی دنیا عذاب مراد شا ما خلفکم نا چه اغا روس دی کم روس دی منگتا کم دی اغا خیرت اغا عذاب لعلکم ترحمون دی رپارا چراح مکلی شا پتاس ندی مخواڑی و ما تاتیهم او نرا دی دیتا من آیت یا موجزا من آیات ربهم دا موجزات دا رب دینا چاگا دال دیتا صداقت دا نبی علیہ السلام الا کانو مگروضی عنها موردین لاغین مخلون کی و ایزا قید لهم کل چوئر شبی مالدارانو تا کافران مالدارانو تا انفقو لگا یتاسو مما دا حقا مالوننا رزقكم اللہ چی درسلی دیتا ازتا اللہ تعالی قال اللذین نوائی هم کسان کفرو چی کافران دی للذین کسانو تا امنو چی ایمان روڑ دے ان نطعم آیا رزق ورکم من حقا چاہتا لو یشا اللہ کچرتا وقتل اللہ تعالی اطعمہو رزق پیدیتا ورکلو ان انتم نئے تاسو اے مسلمانانو مگر فقط ہے اخکار کتاب کافرانو ورکلو ویقولونا زیدوی متاہا زلوادو کنبی دعوات دا قیامت ان کنتم صادقین کتاس رشنی ہے ما ينظرونا انتظار نکیدی الا صحیحتا واحدتا مگر بچگیوی تاخذهم تو اوہن سبیدرا وهم یخسمون اور حال دادی چدیدہ خرید و فروخت یا غسل او خرسول فلا یستطیعونا طاقت من لری توسیتا دا وسیت قولو ولا الہ اہلیم او نوغ آل قرن اقبل تیرجعون دی واپسی دلوم بیش پیدای بیانتو کافرانو با مسلمانانو سرا خندنی کو کی تاسو د کوم قیامت په اړه کې خبره مونږ ته کوي چې قیامت به وي او تاسو به ژوند کولې شه دا به کلی دا غي خندنې کو تو کې کولې استهزاء کول د مسلمانانو سره الله تعالی د دې جوابونه ورکړل چې دوی ته به دا شی ګران معلومیږي لیکن دا ګران نه دی او چې څنګه اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پښتلای کې پړوندی ځل باندې کوپو هي سمره هم چې مخلوقات په دنیا کې ژوند دي هغه ټول بمرشي پرون تاسو وي چې څوک په کوم ځای باندې دي برابر ادا چې په کور کې دي که په بازارونو کې دي که په لار کې دي که سودا صدف کوي یا روزه ته ناست وي کپڑا پاتا دو کسان میس کے فروی دا بلا غنڈشی بھی نہیں بھی چی قیامت پا قائم شی او دارنگی او سڑی با نوڑا اپلیتا او چی تکڑی دا پا اپلیتا رسولی نہیں بھی چی دا لنبیش پیلے اوغ دیگی پا دا غزائی باندی با دا تول کسان رسی بیاد دین رس تو دویمش پیلے با کو پہلے کی گی چی دا سمرہم مخلوقات مردی اللہ تعالیٰ بدا طول جو اندی کی بیا بدوی کم زی تزید آگے بیان پا دے رکو کے جدی دوالو شپیلو بمیس کی چی سمر زمانہ دا نو پا دے زمانہ کی چی کم مڑی پا دے قبرونو کی پرات دی پا عالم برزخ کی دی تاستا معلوم خبر دا چی عالم برزخ کی کافرانو تا اللہ تعالیٰ عذاب اور سزاور کئی پا قبرونو کی دوی عذابی گی او بازی چکم گناہگاران مجرمان مسلمانان دی اغیو مذابی کی پدی قبرون کی دا زمانگا عقیدہ دا دا قائد و مسئلہ دا وعذاب القبر للکافرین ولباز عصات المؤمنین حق قبرم دا کولا چی داد دے دوش پیلو میس کی کم زمانہ دا پدی زمانہ کی بعد دی کافران انہم اللہ تعالیٰ دا قبر دا عذاب اچت کی چی دا زمانہ کی دینا دا عذاب اچت شی او دیمش پیلے او اہل شی چی دا طول خلق دا قبرون نا جندی روزی دی وقتی با کافران ہوئی چی منگ دی خواب داہنا دا خوب دا زین چا پاسو دی منگ دا لگا زمانہ خودیر اتمینان و آرام سر تیرک لا آخر منگ چا پاسو دو جواب پوشی چی دا غرض دا چی اللہ تبارک و تعالیٰ تاثر دے وعدہ کڑے وا انبیاء دے پا بارکی تاثر خبر رشتی بھی کڑے وا دلائل در تا بیان کڑے وا داننے ہا غرض دا تاثر گوست دا اللہ مخلص ہے اللہ سر با مپیشی بھی او الله تعالی واستا سنا تاسو سره کوي دا غو نه رسو خپل خل زینو ته زید دې بیان کوي د دې مشکله دا معلومه خبره ده چې کله دا کسان د قبرونو پاسي نو دا بتول غړوږي غړوږ کانهم جراد منتشر لکه څنګه چې دا د خان خوارو اروي دا چې بداخله روان دي لیکن بیا په دای په میت کې امتیاز وکړي شي د داواله پر اوستي شي چې کوم مؤمنان او نیکان خلک دي د دې جماعت په جدا شي کافرانو کې مختلف قسمونه دي دا غي جماعتونه په جدا شي ګناګاران چې کم کم ډلې سره تعلق ساتي هغه ډلې په جدا جدا شي الله تعالی به جماعت او دوستان نه جدا شي جماعت او دوستان ما طرف تقریر او تاسو کو تروسه غږ غږ وای دی سره په دنیا کې هم او په راتلو کې هم میدان د حشر ته او ځدانه برداشت کوم چې تاسو غږ وډه دي جماعتونه جماعتونه بجور شي فوجونه فوجونه بجور شي الله تعالی په خپل دوستانو لږی جنت کا مونږ الله تعالی ته دغه جماعت مرګري او چې کوم د الله مخالفین دي معلومه خبره ده دا غي ځان ځان له طبقې دي په جهنم کې ځان ځان له مقامات دي لكل جزء مقوم دي دا هر چا خپل خپل حصہ دا خپل خپل خلق کی تاسو سمای او ځل بیان کړی دی وو طبقات کې په جهنم کې نو کله چې دا مؤمنان جنت ته لاشي هغه خپل نه تاسو خپل خبره ہے چې او قسم دی با په لذتونو په خوندونو کې دي مزیب وی سیبا آغه مزور چرته کې بدای مصروف وي دی باندې با یو بل انعام د باری تعالی راشدای په فامزو کې وي الله تبارک وتعالى د خپل جان سره مناسب تجلی په بدای باندې کې او سلام بدا الله ته طرف نه بدای باندې راشي دی خو مخ کې خپل مزو کې دي چې دا سه بر او ګوري او هو دیدار خداوندی شروع دي چې داغه هغه مزه هغه سره بیانونه په دې خپل باندې نشي دا جنتیان نارینه بطول اغی طرف تا متوجی شی جنت کی جسم مزیدی آغا مزید بیتونی ہی نہیں شی دے مزید دیر زیاد خوندے دیدار خداوندی بانی با مشہور دیدن بدا اللہ تعالیٰ کہی جی زنکلو نا بابا کی تیر شی نا سا پا پا آغا دیدن ختم کی اللہ تعالیٰ حجاب بہمت کرا شی چی دے کورو تلال شی دا اللہ تعالیٰ تو دیدن دا وجنا تا دے پا مف بانی با یو جسم انواری جی یو قسم حسن وی ولی پدیس کرگو باندی سل کلی دا آخر اگا کم ذات دے یو قسم حسن بوی خائص بوی زینت بوی چی کورونا تراشن بی بیانی بورتوائی چو جنتی دانن خو تدیر زیاد خائصتا ہے دا دمر زیاد خائص پتا بانی چرتا نراغے اگا بوائی چی ما بیدن دا باری تعالیو کو او دا غی برکت دا دے چھے منکے دمرا حسن اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے خطاسو خم دیوی جیاتی حسینی شیئی ہے چھے منک ساسو نجدا شیو اسرانی ساسو بنشانی ہے دا مزیدی سیب جنتیان با پدے مزو کے بالکل او قدین علاوہ جی دا غد پارا پالنگونا دی دا پالنگونا نی دی جی پکے دا ڈاولا گا املادی آوازونا شروع کی آغای او قسم تختونا دی سیبا اوچا توچا تختونا دی اگی تب اخیر جی سنگا نمجی دا اخیر خوگی گی آل تب خوزیدن بخونوی پا پورو دلتا نشی خطے خو آل تب دلتا اگر تخ راکت شی راکت بشی تب اپی کینے او سیبا بیا با تخ پفلوی جدی گی تاسو دا لسونہ مستونہ بھی رہے گا نا دا خو دنیاوی مصنوعات کی دے انسان مصنوعات کی او غال اللہ تعالی جو کری بھی گی نو دا تختنو بانے بناس کی سکی بور سوی او ہو دا اللہ ملوانی او بیغم با گپ شب آل تکی دا سیزو نہ شروع کی گی غرق دا بھی چی دا سے مزیدی لیکن چکم کسان اگا غریبانان مجرمان دی کفر اکڑے دے شرک اکڑے دے یا نور خط گراہوں نے اکڑی دی کہ اللہ وقت معافی نہیں کری اللہ تعالیٰ با آگئی تو وہی تو گورا تاسو تا ما سو زلد احکام بیان کری چی شیطان ستاسو دشمن دے دیر خلق کند تا غرزولی دی دا حضرت نوح علیہ السلام دا قوم نے واخلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم پورے امت پورے دا ٹول بیانات اللہ کری دی چی پدے خلق دا عذابوں نے اولی را گلی دی سوک چلے دا ابو پا عذاب کی گرفتار شوی دی غرق شوی دی قوم نوح قوم عاد اگئی باندے اللہ تعالیٰ مسلسل سلے رو لے گلے یا وقتا قوم صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ پا زلزلی چگی سر غرق کر دا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم باندھے اللہ دبارہ نہ اور روس داخو اور پسیش ہے دا دمرا خلق چا تباہ کڑیو شیطان اتاف سما دا نہیں دی کہ شیطان ستاسو دشمن دے اور ددی دشمن نظان بچ گئے سو سو ظلم ادھر طویل اور دی جہنم کا حوالہ تا سر خبر شیوی کہ دو زخ کو رڈیر ناکار زہر دا سے اعمال مکوائے چا غصہ بب داخلی دو دو زخ بھی داستا میں دا ویلو کو نہیں دی نو دی وقت بچون کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرف نے نرمی بھی دے خلق سر نرمی بلا گئی بچے نرمی کہی کہ کم دا اللہ تعالیٰ مخالفین دینا آگئی با دروغ شروع دی اولا موقع با دوی سر نرمیوشی بچے دے چار سب وقت یا غب ہوئی نا اول با کافران دا خبر ہو دی چا اللہ تعالیٰ من کو دنیا کی شرک نہ دیتے من ستان علاوہ بل چاہتا سجدہ نہ دلہ گولے ستان علاوہ بل خدای من منلے نہ دیتے یا لکھو دے ملائکو کی چرا ملائکو چی رپورٹ نکلے دے دے ملائکو چی رپورٹ نکلے دے من دا ملائکی ندی دی دی دی لہذا دے من پسے غلط لکائی کلی دا من دا ملائکو لکائی نمو دا بپا آغا موقع باندی چی کلی دا نرمائی معاملہ دے سر کی گی دے بدا ہر سن منکر شی علیکہ دا ملائکو گر دروغ ندی دی کلی خدای دا زان دا خلاصول دا پارا با دی دنیا دا خبری کئی نفدی موقع شاین شاین مطلق دا بول اخلبان اخلبان بے مہر راشی بیا چی دا دا بدن کم حصے گناہو نا کری دی ہر حصہ با علت اقرار دا گناہ کی لاسونا با اقرار کئی سترگی با اقرار کئی وگنو با اقرار کئی خطے با شہادتو نا کئی مطلب داری چی سرکاری گواہان با پدی انسان بانے قائم شی دا دا سرمن با پتا بانے شادت تھی دا سرمن نا دا چی دائی کڑی دی او دائی کڑی دی اغزمت آسمان رزش پا دا خلاطوی نا چی دا پتا شادت کئی و دا دا تمام اندامون پتا بانے شادت شروع کی دے پلا با خوگو نوی چی ما بانے داوری دلی دی سترگی بوئی پا ما بانے دا دی دلی دی اور دارنگی لاسونا بوئی پا مای دا کڑی دی تے بوئی پا مای دا کڑی دی نا دای بدا سے دے لاسونا دے خوت و متوجیشی جستاسو دا پارا خمون دا دروغ ہوئے دا سچ من پا دے موقع دروغ وائیو کستاسو دا بچاو دا پارا وائیو چیدے جہنم دا اور نا بچ ہوئے نو کم بختانو تاسو دا من مانے اقرار اور شہادتو کو دا تاسو دا من مانے شہادت کرے دے ما شاید تو مالینا دا ہو دے اغیب اور تصفاوی انتو قن اللہ اللذی انتو قن لشین دا سمن دے اختیار خبر ندا اللہ تعالی من کے دل تر تکلم و تنفس طاقت پیدا کر او منگا چی تاسو پر منگا دی سکر دینا پر طول بدر کوایو چی تاسو بیا انکار نہ کوای یک تخفشی چی دا شہادتو نا پیوشی بیا با کم انداز سر دی تللی شی تاسو تفل مسئلہ معلوم علا بیا با الٹے شی شی او کن مخت جہنم تا ملیکی راکی او سنگ بے راکی مردار سپیم داسی سوکن راکی لکا غیی کی راکی تیبا داسی بلدی کا نئیغ نیر او یو غرب بطن و باسی داغی بیان اللہ تعالیٰ گئی صفا خبر اشوا تاس تماویر کی سورہ یاسین کے طول مسائل آخرت سر متعلق تھی او دبی خو دا حق گئی اس دبیمش پیلائی نروس چکم حالات کی داغی بیان گئی فرون چکم بیان شیو لنگیش پیلائی سر خطول رجو لئی بھی دابا سنگا کی گی بس یوش پیلائی سر طول ختم شو اس دبیمش پیلائی دا دی سر با دیارہ پورت کی گی نصبہ کی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفق فی الصور فکو علشی پشتیلے کے داغت زیم سکیلے لنبہ اس پیلے بیان کرنے سے ویلے جدی دوال پمیس کے سلویخ کالے دی سلویخ کالے بعد چیداش پیلے فکو حلش ہوتا نا فائزاہم ناسا پدا خلق منل اجداسی دے کبرون خلونا الہ ربهم جانب درف پلتا ینسدون پتیز ابان دے بروان دی خوئی گی با تیز بروان دی تو یاد ساتھ ہے دا کل دا دی میدان دا محشر تا دا پا جبر و پا قہر دا باری تالا دی دا پا اختیار دا انسان نے دی دا کل با دی اختیار ہے گورے یاد ساتھ ہے دا با دی انسان پا اختیار کے لیے اور بور کسیوی دے با تینا مخی چچر تا آرام کئی اور با مپازے ادری گی او چچر تا روان دی دا بور کسیوی نو دی با دا اللہ مخل پا مند روانی پا مند و تا سمائے دا کل دا قہر کر دی جبر کر دی دیکھ اختیار دے رشتہ منگول بروانی شام طرف تھا کہ میدان دا حشر کم دے کی جی مجھے کل دا چوشو نتا سماوی چی پر یو روایت کی راضی چی دی سلویف تو کالو کی چی دی دوار اس پیلو پر میس کی دا کم مددا قدی چی عذاب اللہ تعالیٰ دے کافران نو چت کرو دا زمانہ در آخت پا دی تیرہ شوی وا ندی بوئی قالو او بوئی دا کافران یاوائی لنا حائی کم بخت زمانی من بعثنا چار عبیدار کو منگا من مرقدنا دا خوابگا آخ کلنا مرقد دې خبر باندې دې کې شي مرقد ته دې دې دا مرقد ته دې بدل او خدای ته خطر په پاس کې داوی دي کنه چې مرقد اسلام او مرقد اسلام هغه خدای په علم کې دې دا خوب دې کنه دې ته را باندې دې نو غرض دا دی چې دې صلی الله علیه کې خدای دې وای چې مونږه لګه دې خوابزان چارا پاسولو یو معنا مې درته وکړه چې دا صلی الله علیه مخکې بعد دې نه عذاب پورته شوی دا آرام زمانه وي او بلې ته جوړه دغه ځای دې په قبرونو کې په عذاب دي د قبرونو دا هم عذاب دي خو چې کله د قبرونو راوځي کنه او د قیامت دا احوال ویني دا خو ډیر زیات سخت دي نو د قبر د اور هغه عذاب ورته داسې ښکاري لکه راحت وایي ځای قبر کې عذابیږي خو چې مخکې د قیامت دا حالات داسې ویني قبرونو راپاسي او قبل قبر چې دا خو قیامت دی دا هغه هغه شدائد اور ملائکه ویني نو دای وایي چې د قبر کوم مونږ عذابېدو خو د قبر د عذاب په نسبت د آخرت سره داسې دی لکه خواب دا وې زه عذاب کنه نه پورته شوی خدا آخرت عذاب خو په نسبت د دې باندې سب ته کنه چې زیات سب ته نه دی بدین نه زکه تاسو وای حدیث کې راځي چې یو جهنمی جهنمی چې دوزخ دی د دنیا اور ته تراولي نو د دنیا دا اور بدل ته جنت کاری چې خلکو جنت وي هغه دنیا د دنیا دا اور باغ ته بیا جنت کاری دا به له سوځي نه دا کم تکلیف کوي ګور امو خو دې ورته هم لاس نه کیږي د دوزخ هغه وخت کې هاغه دیو په خپل وی یا ورته مؤمنان وی فیقول المؤمنون مؤمنان ورته وی چې څنګه مو هاي هاذا ما وعد الرحمن او دا هغه شی دی چې وعده کړو الله تعالی تاسو سره درته ویلې قیامت وی جی وصدق المرسلون او رښتینه خبر ورکړو پیغمبرانو د دې رښتینه خبر انبیاء کرام ورکړو د دلیل بیان کړو دا خبره په دنیا کې شوی و الله هم درته ویلو چې قیامت وی او انبیاء هم درته ویلو چې اوس کشکش مته ان کانت ندی دا قیامت اللہ صیحتا واحدتا مگر نتھا یو پک یو آواز یو دا صیحہ پا مانا دا نتھا تن سر پک وحل یو بس چاہت پیلائی کی پک وحلی شی خبر اب اخلاص شی آواز بکی جو او زڑو زڑو اڈکو او فلان دا سٹول را روان شی اللہ طرف تا اس پیلائی کی داوی تو دیتے فائزاہم ناس آپ دا خلق جمعن تور لدینا عندنا پنیز زمن بانے محضرون حضر کریشی دی مکہ تک دولی دا څه پکاو بولای دي ملایکی ورته چې ما څه درز بولور دي چې په شامه پاتې کیږي فایزاهم ناسا پدا خلق جميع طول لدينا عندنا لدينا په معنا د عندنا سره دي په ني زمون باندې موږ ضرور حاضر کړی شي الله وی دا ټول به ما ته حاضر شي او تاسو سمې دارات له اختیاري دي چې ته بچر تر ورځې شاته پټ شي ورځې مرځې دي نشته دا غیر اختیاري جبران راځل دي اني کبه دې نه راځي پاتې کېدل نشته که سره وي چې لکه زما سره کار دی چې په دغه برابر بږي فل یوما الله تعالی پس نن راځي لا تظلم نفس ظلم باندې شي کولې دی او نفس راشه ان زربر الله دې چا سره ظلم نه کوي چې څنګه نه کوي کړي دي سیوا در کوي الله یې کمینه چې بده یې کړي دي او الله غالي دا غي مطابق سزا ورکوي سیوا سزا الله نه ورکوي ولا تظلم تعصب بدین شي در کولې الا ما مگر ده هغه اعمال کوم کوم تا مړون چې تاسو کول په دنیا کې دنیا کې چې تاسو کوم اعمال کول دا هغه اعمال بدلې به الله تعالی او تاسو له درته خامل چا سره جو کپد عمل لګي کړي جو کډيري کړي خپل کړلي بری دي نه چې سي کړلي دي هغه بدل دي او الله تعالی بشارت ورکړي مؤمنانو ته ان اصحاب الجنه په تحقیق سره جنتیان الیوم انند فی شغلن په تفریحات کې فاتحون مشغول وي فی شغلن په یو شغل کې شغل هغه شغل څه شی دی د دې ځان معنی دی حضرت عبد الله بن عباس سره یو خبره کړې ده هغه خو خیر اوسره او حضرت امام وقی هغه یو خبره کړې ده د دې وخت کې باید یو بهترین आवाज د جنت کې وي چې د ټول مؤمنانو جنتیانو باغې ته واقع توجه کوي نن سبا خو چې دن چې تاسو منډې وای دن خبره ده د ټول ورځې د څوک دې دا څوک چې اته ورو لاندې په ځو کې دا خو هغه دې دې دې نه لاندې شي دې نه لاندې شي غږ ورته کوي چې دا وګونه راځي چې زه نه بیا دا کوي جوړه په دې دا ناروغ ورې دل او دې جهنم هغه را څه څه پکې چې نه خپل بوت دې شي څه به یو قسم یو आवाज به شروع وي تمام جنتیان دا واقعي کې مشغول تفریح به وي ډول به تاسو دې هم نه اسي نو مراد دې شغل نه څه دا بهترین आवाज شي او څوک وي چې دوی به مشغولې د اهل نام چې ګور فلانې التا فلانې التا فلانې التا خو چې غوړې دې موږ دا به وایي کنه دا به ځال خدا کول او فلان دا کول خو چې الله تعالی ته هم دې بچو دا به دې شغل وي چې د الله تعالی په دې کو چې دا کم کار دی سره چې په دې باندې بدلې دي زیات مطمئن دي خوشاله وي خپل نس کې به دا خبرې کوي اور یا مراد دې نه څه دې چې جنت کې کوم سيزونه دی راواله کا دار اوړو دار اوړو دار اوړو په دې کې کوم شی دی ناس کوي خپل دې ځان سره یو ته کې نه پېته دي دایبه حال تک نه چې خپل دې ځان سره خادمانو سره جدا دی او دادی او دادی الله تعالی دې کوم به یاران ان اصحاب الجنتی پتاي سره جنتيان اليوم ننل فی شغل فهغه تفریحات خپل کې فاتحون خوشاله بږي مشغول بږي فاتح په معنا د خوشاله سره دی او د شغل می درتا دا ګنما یعنی ان اصحاب الجنتی پتاي سره جنتيان اليوم ننل فی شغل په شغل کې دې بیان سره فاتحون خوشاله بږي سفر تر تر په معنا دا هم دای په خپل وازواجهم او بیان دې دی فی ظلالن قصورو کې به جنت سور دي جنا هغه مو په سور کې ناس دي علل ارای کې په هغه پالنګونو باندې او په هغه بهتري نو تختونو باندې متقین تکی به وهلي دا څنګه غاني وته پرتی او سبب دې هغه مو به تکی وهلي ناس په مجلس په دې بیان دي ادا دي او زادي او صح دې هغه هغه دا چې تختونو دې کته دې لږو دا تختونو دې دا به مونږه خو به نه هغه ګولو باندې دې غبر شان تختونو دې په سبب دې هغه مو به دې دا غوښتل ناس دور بسی بسش پراتے بھی لہم دی جنتیانو دو پارا سیاہ پا دی جنت انکے فاتحاتن میوی بھوی کس ماں کسم میوی بس سبحان اللہ 80,000 خادمان دو دستو لاری دل تو خدایش تک کتر داد دی کتام لا دی ماتی کی جسو تقوال رشت حالتا چیو سبحان اللہ جدی مندو تا گور دا بطول یاد ساتو خان تا بدا تماشی جر دا بودا بسی آریو بسی سیبا 80,000 خادمان و مجمع پا دست جی حاضر دی ولکه دا خو دې اوس راوړو نه سیبا رنگ هغه په پاندې بدل بس دینا واخله دینا واخله دینا واخله ځه دا می نه وي سیبا او چې تاسو تیر شي بیا وي سبحان الله یو خدای په سبحان الله سری دا مرغې په لار باندې لا سبحان الله كتب راشي نو یو خدای نو دی علي ولکه سم با شهید خو دې دا لږ ځن سم ته رول غواړي دا لږ ځن چې ګندنې شي ته دې با شهید ته ګوره حالته په توفاق هم ناخې کې مرغې دي دلته خو یو کور ګړي په کې دې وزن کوي حالته بدا چې سي مي سي ني بس خو چې مي وای ست دې زرو شنه ستا مخې ته دې خدای نه نه دام څه بده ولهم اي بده دې لپاره ما يدعون تمام هغه څه زنا چې دې غواړي پتا سمې چې کوم دې جنت مناسب دي نسوار به کوي نسوار به قرضای کم دې راي به نستا ها نه هغه داسې دې نه کوم څه زنا چې هغه مناسب دي جنت سره دي هغه څه زنا به ټول چې کم غواړي نو خدای درکوي کم غواړي او چې کوم مناسب نه دي الله تعالی باندې اشرف علی خان رحمت الله علیه کی چې الله تعالی په جنتی په دې ځل کې هغه سوال او تمنا نه پیدا کوي چې کوم شی د جنت سره مناسب دی دا به نه پیدا کوي او دین علاوه سلام په دې موضوع کې دي تاسو سمای چې په دې موقع باندې د باری تعالی د طرف نه سلام راځي سلام سلام په چا باندې په تاسو باندې د چا په طرف نه او نن چې دا به وینا وی دي چې مې رب دې خو دا هغه رب دې مهربان دی دا به سیم په دې میو کې اپته